birkaç biçare gençlere verilen bir tembih, bir ders, bir ihtardır. Bir gün yanıma parlak birkaç genç geldiler. Hayat ve gençlik ve hevesat cihetinden gelen tehlikelerden sakınmak için tesirli bir ihtar almak isteyen bu gençlere, ben de eskiden Risale-i Nur'dan medet isteyen gençlere dediğim gibi dedim ki, sizdeki gençlik katiyen gidecek. Eğer siz daire-i meşruada kalmazsanız, o gençlik zayi olup başınıza hem dünyada, hem kabirde, hem ahirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Eğer terbiye-i İslamiye ile o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak iffet ve namusluluk ve taatte sarf etseniz, o gençlik manen baki kalacak ve ebedi bir gençlik kazanmasına sebep olacak. Hayat ise, eğer iman olmazsa veyahut isyan ile o iman tesir etmezse, hayat, zahiri ve kısacık bir zevk ve lezzetle beraber, binler derece o zevk ve lezzetten ziyade elemler, hüzünler, kederler verir. Çünkü, insanda akıl ve fikir olduğu için, hayvanın aksine olarak hazır zamanla beraber, geçmiş ve gelecek zamanlarla da fıtraten alakadardır. O zamanlardan dahi hem elem hem lezzet alabilir. Hayvan ise fikri olmadığı için hazır lezzetini geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen korkular, endişeler bozmuyor. İnsan ise eğer dalalet ve gaflete düşmüş ise hazır lezzetine geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen endişeler o cüz'i lezzeti cidden acılaştırıyor, bozuyor. Hususan gayri meşru ise bütün zehirli bir bal hükmündedir. Demek hayvandan 100 derece lezzeti hayat noktasında aşağı düşer. Belki ehli dalaletin ve gafletin hayatı, belki vücudu, belki kainatı bulunduğu gündür. Bütün geçmiş zaman ve kainatlar onun dalaleti noktasında madumdur, ölmüştür. Akıl alakadarlığı ile ona zulmetler, karanlıklar veriyor. Gelecek zamanlar ise itikatsızlığı cihetiyle yine madumdur. Ve Adem'le hasıl olan ebedi firaklar, mütemadiyen onun fikir yoluyla hayatına zulmetler veriyorlar. Eğer iman hayata hayat olsa, o vakit hem geçmiş hem gelecek zamanlar imanın nuruyla ışıklanır ve vücut bulur. Zamanı hazır gibi ruh ve kalbine iman noktasında ulvi ve manevi ezvakı ve envar-ı vücudiyeyi veriyor. Bu hakikatin İhtiyar Risalesinde 7. ricada izahı var, ona bakmalısınız. İşte hayat böyledir. Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve feraizle zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. Her gün ve her yerde ve her vakit vefiyatların gösterdikleri dehşetli hakikati mevt ise, size başka gençlere söylediğim gibi bir temsil ile beyan ediyorum. Mesela burada gözünüz önünde bir daracı dikilmiş. Onun yanında bir piyango, fakat pek büyük bir ikramiye biletleri veren dairesi var. Biz buradaki 10 kişi ala külli hal, ister istemez hiç başka çare yok, oraya davet edileceğiz. Bizi çağıracaklar. Ve çağırma zamanı gizli olmasından her dakika, ya gel idam biletini al daracına çık, veyahut gel milyonlar altın kazandıran bir ikramiye bileti sana çıkmış, gel al demelerini beklerken, birden kapıya iki adam geldi. Biri yarı çıplak, güzel ve aldatıcı bir kadın. Elinde zahiren gayet tatlı, fakat zehirli bir helva getirip yedirmek istiyor. Diğer biri de aldatmaz ve aldanmaz ciddi bir adam. O kadının arkasından girdi, dedi ki, size bir tılsım, bir ders getirdim. Bunu okusanız, o helvayı yemezseniz, o dar ağacından kurtulursunuz. Bu tılsım ile o emsalsiz ikramiye biletini alırsınız. İşte bu dar ağacında zaten gözünüzle görüyorsunuz ki, bal yiyenler oraya giriyorlar ve oraya girinceye kadar o helvanın zehirinden dehşetli karın sancısı çekiyorlar ve o büyük ikramiye biletini alanlar çendan görünmüyorlar ve zahiren onlar da o dar ağacına çıktıkları görünüyor. Fakat onlar asılmadıklarını, belki oradan kolayca ikramiye dairesine girmek için basamak yaptıklarını milyonlar şahitler var. Haber veriyorlar. İşte pencerelerden bakınız. En büyük memurlar ve bu işle alakadar büyük zatlar yüksek sesle ilan ediyorlar ve haber veriyorlar ki, o dar ağacına gidenleri aynel yakin gözünüz ile gördüğünüz gibi, bu ikramiye biletini tılsımcılar aldıklarını hiç şek ve şüphesiz gündüz gibi kat'i biliniz, dedi. İşte bu temsil gibi zehirli bir bal hükmünde olan gayrimeşru dairedeki gençliğin sefahetkârâne zevkleri, hazine-i ebediyenin ve saadet-i sermediyenin bileti ve vesikası olan imanı kaybettiği için, dar ağacı hükmünde olan ölüm ve ebedi zulümat kapısı olan kabrin musibetine, aynen zahiren göründüğü gibi düşer ve ecel gizli olduğu için genç ihtiyar fark etmeyerek her vakit ecel celladı başını kesmek için gelebilir. Eğer o zehirli bal hükmünde olan hevesat-ı gayri meşruayı terk edip tılsım-ı Kur'ani olan iman ve feraizi elde etmekle ve fevkalade mukadderat-ı beşer piyangosundan çıkan saadet-i ebediyye hazinesi biletini alacağına 124 bin enbiya aleyhimusselam ile beraber haddü hesaba gelmeyen ehli velayet ve ehli hakikat müttefikan haber veriyorlar ve asarını gösteriyorlar. Elhasıl, gençlik gidecek. Sefaette gitmiş ise hem dünyada hem ahirette binler bela ve elemler netice verdiğini ve öyle gençler ekseriyetle suistimal ile İsrafat ile gelen evhamlı hastalıkla hastanelere ve taşkınlıkları ile hapishanelere veya sefalethanelere ve manevi elemlerden gelen sıkıntılarla meyhanelere düşeceklerini anlamak isterseniz, hastanelerden ve hapishanelerden ve kabristanlardan sorunuz. Elbette hastanelerin ekseriyetle lisan halinden gençlik saikasıyla İsrafat ve suistimalden gelen hastalıktan eninler, eyvahlar işittiğiniz gibi, hapishanelerden dahi ekseriyetle gençliğin taşkınlık saikasıyla gayrimeşru dairedeki harekatın tokatlarını yiyen bedbaht gençlerin teessüflerini işiteceksiniz. Ve kabristanda ve mütemadiyen oraya girenler için kapıları açılıp kapanan o alemi berzahta, ehli keşfül kuburun müşahedatıyla ve bütün ehli hakikatin tasdikiyle ve şehadetiyle ekser azaplar gençlik suistimalatının neticesi olduğunu bileceksiniz. Hem nevi insanın ekseriyetini teşkil eden ihtiyarlardan ve hastalardan sorunuz. Elbette ekseriyeti mutlaka ile esefler, hasretler ile eyvah gençliğimizi badi heva belki zararlı zayi ettik. Sakın bizim gibi yapmayınız diyecekler. Çünkü 5-10 senelik gençliğin gayri meşru zevki için dünyada çok seneler gam ve keder ve berzahta azap ve zarar ve ahirette cehennem ve sakar belasını çeken adam en acınacak bir halde olduğu halde er-razi bi'd-darari la yundaru leh sırrıyla hiç acınmaya müstehak olamaz. Çünkü zarara rızasıyla girene merhamet edilmez ve layık değildir. Cenab-ı Hak bizi ve sizi bu zamanın cazibedar fitnesinden kurtarsın ve muhafaza eylesin. Amin. Risale-i Nur mizanlarından 13. sözün 2. makamının haşiyesidir. Bismihi Sübhaneh. Risale-i Nur'daki hakiki teselliye mahpuslar çok muhtaçtırlar. Hususan gençlik darbesini yiyip, taze ve şirin ömrünü hapiste geçirenlerin, nurlara ekmek kadar ihtiyaçları var. Evet, gençlik damarı akıldan ziyade hissiyatı dinler. His ve heves ise kördür, akıbeti görmez. Bir dirhem hazır lezzeti, ileride bir batman lezzete tercih eder. Bir dakika intikam lezzetiyle katleder, 80 bin saat hapis elemlerini çeker ve bir saat sefaat keyfiyle bir namus meselesinde binler gün hem hapsin hem düşmanın endişesinden sıkıntılarla ömrünün saadeti mahvolur. Bunlara kıyasen biçare gençlerin çok vartaları var ki, en tatlı hayatını en acı ve acınacak bir hayata çeviriyorlar. Ve bilhassa şimalde koca bir devlet, gençlik hevesatını elde ederek bu asrı fırtınalarıyla sarsıyor. Çünkü akıbeti görmeyen kör hissiyatla hareket eden gençlere, ehli namusun güzel kızlarını ve karılarını ibahe eder, belki hamamlarında erkek kadın beraber çıplak olarak girmelerine izin vermeleri cihetinde bu fuhşiyatı teşvik eder. Hem serseri ve fakir olanlara zenginlerin mallarını helal eder ki, bütün beşer bu musibete karşı titriyor. İşte bu asırda İslam ve Türk gençleri kahramanane davranıp, iki cihetten hücum eden bu tehlikeye karşı, Risale-i Nur'un meyve ve gençlik rehberi gibi keskin kılıçlarıyla mukabele etmeleri elzemdir. Yoksa o biçare genç, hem dünya istikbalini, hem mes'ud hayatını, hem ahiretteki saadetini ve hayat-ı bakiyesini azaplara, elemlere çevirip mahveder ve suistimal ve sefahetle hastanelere ve hissiyatın taşkınlıklarıyla hapishanelere düşer. Eyvahlar, esefler ile ihtiyarlığında çok ağlayacak. Eğer terbiye-i Kur'aniye ve nurun hakikatleriyle kendini muhafaza eylese, tam bir kahraman genç ve mükemmel bir insan ve mes'ud bir Müslüman vesair zihayatlara, hayvanlara bir nevi sultan olur. Evet, bir genç hapiste 24 saat her günkü ömründen tek bir saatini 5 farz namazına sarf etse ve ekser günahlardan hapis mani olduğu gibi o musibete sebebiyet veren hatadan dahi tevbe edip sair zararlı, elemli günahlardan çekilse, hem hayatına, hem istikbaline, hem vatanına, hem milletine, hem akrabasına büyük bir faydası olması gibi, o 10-15 senelik fani gençlikle ebedi parlak bir gençliği kazanacağını, başta Kur'an-ı Mucizül Beyan, bütün kütüp ve suhuf-u semaviye kat'i haber verip müjde ediyorlar. Evet, o şirin, güzel gençlik nimetine istikametle, taatle şükretse, hem ziyadeleşir, hem bakileşir, hem lezzetlenir. Yoksa hem belalı olur, hem elemli, gamlı, kabuslu olur gider. Hem akrabasına, hem vatanına, hem milletine muzır bir serseri hükmüne geçirmeye sebebiyet verir. Eğer mahpus, zulmen mahkum olmuş ise, farz namazını kılmak şartıyla her bir saati, bir gün ibadet olduğu gibi, o hapis, onun hakkında bir çilehane-i uzlet olup, eski zamanda mağaralara girerek, ibadet eden münzevi salihlerden sayılabilirler. Eğer fakir ve ihtiyar ve hasta ve iman hakikatlarına müştak ise, farzını yapmak ve tevbe etmek şartıyla her bir saatleri 20'şer saat ibadet olup, hapis ona bir istirahathane ve merhametkârâne ona bakan dostlar için bir muhabbethane, bir terbiyehane, bir dershane hükmüne geçer. O hapiste durmakla hariçteki müşebbeş, her taraftaki günahların hücumuna maruz serbestiyetten daha ziyade hoşlanabilir. Hapisten tam terbiye alır, çıktığı zaman bir katil, bir muntakim olarak değil, belki tövbekar, tecrübeli, terbiyeli, millete menfaatli bir adam çıkar. Hatta Denizli hapsindeki zatların az zamanda nurlardan fevkalade hüsnü ahlak dersini alanlarını gören bazı alakadar zatlar demişler ki, terbiye için 15 sene hapse atmaktan ise 15 hafta Risale-i Nur dersini alsalar daha ziyade onları ıslah eder. Madem ölüm ölmüyor ve ecel gizlidir, her vakit gelebilir ve madem kabir kapanmıyor, kafile kafile arkasında gelenler oraya girip kayboluyorlar ve madem ölüm, ehli iman hakkında idam-ı ebediden terhis tezkeresine çevrildiği, hakikat-ı Kur'aniye ile gösterilmiş ve ehli dalalet ve sefahat hakkında göz ile göründüğü gibi bir idam-ı ebedidir, bütün mahbubatından ve mevcudattan bir firak-ı layezalidir. Elbette ve elbette hiç şüphe kalmaz ki, en bahtiyar odur ki, sabır içinde şükretmek ve hapis müddetinden tam istifade ederek, nurların dersini alarak istikamet dairesinde imanına ve Kur'an'a hizmete çalışmaktır. Ey zevk ve lezzete müptela insan! Ben 75 yaşımda binler tecrübelerle ve hüccetlerle ve hadiselerle aynel yakın bildim ki, hakiki zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet yalnız imandadır ve iman hakikatleri dairesinde bulunur. Yoksa dünyevi bir lezzette çok elemler var. Bir üzüm tanesini yedirir, 10 tokat vurur gibi hayatın lezzetini kaçırır. Ey hapis musibetine düşen biçareler! Madem dünyanız ağlıyor ve hayatınız acılaştı, çalışınız, ahiretiniz dahi ağlamasın ve hayat-ı bakiyeniz gülsün, tatlılaşsın. Hapisten istifade ediniz. Nasıl bazen ağır şerait altında düşman karşısında bir saat nöbet, bir sene ibadet hükmüne geçebilir. Öyle de sizin bu ağır şerait altında her bir saat ibadet zahmeti, çok saatler olup o zahmetleri rahmetlere çevirir. Bismihi Sübhaneh. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz Sıddık kardeşlerim, hapis musibetine düşenlere ve onlara merhametkârâne, sadakatle hariçten gelen erzaklarına nezaret ve yardım edenlere kuvvetli bir teselliyi 3 noktada beyan edeceğim. 1. nokta, hapiste geçen ömür günleri her bir gün 10 gün kadar bir ibadet kazandırabilir ve fani saatleri meyveleri cihetiyle manen baki saatlere çevirebilir ve 5-10 sene ceza ile milyonlar sene hapsi ebediden kurtulmaya vesile olabilir. İşte ehli iman için bu pek büyük ve çok kıymetli kazanç şartı, farz namazını kılmak ve hapse sebebiyet veren günahlardan tevbe etmek ve sabr içinde şükretmektir. Zaten hapis çok günahlara manidir, meydan vermiyor. 2. nokta, zevali lezzet elem olduğu gibi zevali elem dahi lezzettir. Evet, herkes geçmiş lezzetli, safalı günlerini düşünse, teessüp ve tahassür elem-i manevisini hissedip, eyvah der ve geçmiş musibetli, elemli günlerini tahattür etse, zevalinden bir manevi lezzet hisseder ki, elhamdülillah şükür, o bela sevabını bıraktı gitti der. Ferah ile teneffüs eder. Demek bir saat muvakkat elem, ruhta bir manevi lezzet bırakır ve lezzetli saat bilakis elem bırakır. Madem hakikat budur ve madem geçmiş musibet saatleri elemleriyle beraber madum ve yok olmuş ve gelecek bela günleri şimdi madum ve yoktur ve yoktan elem yok ve madumdan elem gelmez. Mesela birkaç gün sonra aç ve susuz olmak ihtimalinden bugün o niyetle mütemadiyen ekmek yese ve su içse ne derece divaneliktir? Aynen öyle de. Geçmiş ve gelecek elemli saatleri ki hiç ve madum ve yok olmuşlar, şimdi düşünüp sabırsızlık göstermek ve kusurlu nefsini bırakıp Allah'tan şekva etmek gibi of of etmek divaneliktir. Eğer sağa sola yani geçmiş ve geleceklere sabır kuvvetini dağıtmazsa ve hazır saate ve güne karşı tutsa, tam kâfi gelir. Sıkıntı ondan bire iner. Hatta şekva olmasın, ben bu 3. medrese-i Yusufiye'de birkaç gün zarfında hiç ömrümde görmediğim maddi ve manevi sıkıntılı, hastalıklı musibetimde, hususan nurun hizmetinden mahrumiyetimden gelen meyusiyet ve kalbi ve ruhi sıkıntılar beni ezdiği sırada, inayet-i ilahiye bu mezkür hakikati gösterdi. Ben de sıkıntılı hastalığımdan ve hapsimden razı oldum. Çünkü benim gibi kabir kapısında bir biçareye, gafletle geçebilir bir saatini, 10 adet ibadet saatleri yapmak büyük kârdır diye şükreyledim. 3. nokta, mahpuslara şefkatkârâne hizmetle yardım etmek ve muhtaç oldukları rızıklarını ellerine vermek ve manevi yaralarına tesellilerle merhem sürmekte az bir amel ile büyük bir kazanç var ve dışarıdan gelen yemeklerini onlara vermek, aynı o yemek kadar o gardiyan ve gardiyan ile beraber dahilde ve hariçte çalışanların bir sadaka hükmünde defteri hasenatına yazılır. Hususan musibetzede İhtiyar veya hasta veya fakir veya garip olsa, o sadaka-i maneviyenin sevabı çok ziyadeleşir. İşte bu kıymetli kazancın şartı, farz namazını kılmaktır. Ta ki o hizmeti lillah için olsun. Hem bir şartı da sadakat ve şefkat ve sevinç ile ve minnet etmemek tarzda yardımlarına koşmaktır. Bismihi Sübhane. Ve in min şey'in illa yusebbihu bihamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Ey hapis arkadaşlarım ve din kardeşlerim! Size hem dünya azabından hem ahiret azabından kurtaracak bir hakikati beyan etmek kalbime ihtar edildi. O da şudur. Mesela birisi birinin kardeşini veya bir akrabasını öldürmüş. Bir dakika intikam lezzetiyle bir katil, milyonlar dakika hem kalbi sıkıntı hem hapis azabını çektirir ve maktulün akrabası dahi intikam endişesiyle ve karşısında düşmanını düşünmesiyle hayatının lezzetini ve ömrünün zevkini kaçırır. Hem korku hem hiddet azabını çekiyor. Bunun tek bir çaresi var. O da Kur'an'ın emrettiği ve hak ve hakikat ve maslahat ve insaniyet ve İslamiyet iktiza ve teşvik ettikleri olan barışmak ve musalaha etmektir. Evet, hakikat ve maslahat sulhtur. Çünkü ecel birdir, değişmez. O maktul herhalde ecel geldiğinden daha ziyade kalmayacaktı. O katil ise o kazay-ı ilahiyeye vasıta olmuş. Eğer barışmak olmazsa iki tarafta daima korku ve intikam azabını çekerler. Onun içindir ki 3 günden fazla bir mümin diğer bir mümine küsmemek İslamiyet emrediyor. Eğer o katil bir adavetten ve bir kinli garazdan gelmemişse ve bir münafık o fitneye vesile olmuş ise çabuk barışmak elzemdir. Yoksa o cüz'i musibet büyük olur, devam eder. Eğer barışsalar ve öldüren tevbe etse ve maktule her vakit dua etse, o halde her iki taraf çok kazanırlar ve kardeş gibi olurlar. Bir gitmiş kardeşe bedel, birkaç dindar kardeşleri kazanır. Kaza ve kaderi ilahiye teslim olup düşmanını affeder ve bilhassa madem Risale-i Nur dersini dinlemişler, elbette mabeyinlerinde bulunan bütün küsmekleri bırakma, hem maslahat ve istirahat-ı şahsiye ve umumiye, hem nur dairesindeki uhuvvet iktiza ediyor. Nasıl ki denizle hapsinde birbirine düşman bütün mahpuslar, nurlar dersiyle birbirlerine kardeş oldular ve bizim beraatimize bir sebep olup, hatta dinsizlere, serserilere de o mahpuslar hakkında maşallah, barakallah dedirttiler ve o mahpuslar tam teneffüs ettiler. Ben burada gördüm ki bir tek adamın yüzünden 100 adam sıkıntı çekip beraber teneffüse çıkmıyorlar. Onlara zulüm olur. Mert ve vicdanlı bir mümin, küçük ve cüz'i bir hata veya menfaatle yüzer zararı ehli imana vermez, eğer hata etse verse çabuk tevbe etmek lazımdır. Bismihi Sübhane ve in min şey'in illa yusebbihu bihamdi. Aziz yeni kardeşlerim ve eski mahpuslar, benim kat'i kanaatim gelmiş ki buraya girmemizin inayeti ilahiye cihetinde bir ehemmiyetli sebebi sizsiniz. Yani nurlar tesellileriyle ve imanın hakikatleriyle sizi bu hapis musibetinin sıkıntılarından ve dünyevi çok zararlarından ve boşu boşuna gam ve hüzün ile giden hayatınızı faydasızlıktan, badi heva zayi olmasından ve dünyanızın ağlaması gibi ahiretinizi ağlamaktan kurtarıp tam bir teselli size vermektir. Madem hakikat budur, elbette siz dahi Denizli mahpusları ve nur talebeleri gibi birbirinize kardeş olmanız lazımdır. Görüyorsunuz ki bir bıçak içinize girmemek ve birbirinize tecavüz etmemek için dışarıdan gelen bütün eşyanız ve yemek ve ekmeğinizi ve çorbanızı karıştırıyorlar. Size sadakatle hizmet eden gardiyanlar çok zahmet çekiyorlar. Hem siz beraber teneffüse çıkmıyorsunuz. Güya canavar ve vahşi gibi birbirinize saldıracaksınız. İşte şimdi sizin gibi fıtri kahramanlık damarını taşıyan yeni arkadaşlar, bu zamanda manevi büyük bir kahramanlık ile heyete değiniz ki, değil elimize bıçak, belki mavzer ve rövelver de verilse, hem emir de verilse, Biz bu biçare ve bizim gibi musibetzede arkadaşlarımıza dokunmayacağız. Eskiden yüz düşmanlık ve adavetimiz dahi olsa da, onları helal edip hatırlarını kırmamaya çalışacağımıza, Kur'an'ın ve imanın ve uhuvvet-i İslamiye'nin ve maslahatımızın emriyle ve irşadıyla karar verdik, diyerek bu hapsi bir mübarek dershaneye çeviriniz. Leyle-i Kadir'de ihtar edilen bir mesele-i mühimme. 13. sözün ikinci makamının zeyli. Leyle-i Kadir'de kalbe gelen pek geniş ve uzun bir hakikate pek kısaca bir işaret edeceğiz. Şöyle ki, nevi beşer bu son harbi umuminin eşeddi zulüm ve eşeddi istibdadı ile ve merhametsiz tahribatı ile ve bir tek düşmanın yüzünden yüzer masumu perişan etmesiyle ve mağlupların dehşetli meyusiyetleriyle ve galiplerin dehşetli telaş ve hakimiyetlerini muhafaza ve büyük tahribatlarını tamir edememelerinden gelen dehşetli vicdan azapları ile ve dünya hayatının bütün fani ve muvakkat olması ve medeniyet fantaziyelerinin aldatıcı ve uyutucu olduğu umuma görünmesiyle ve fıtrat-ı beşeriyedeki yüksek istidadatın ve mahiyeti insaniyesinin umumi bir surette dehşetli yaralanmasıyla ve gaflet ve dalaletin sert ve sağır olan tabiatın Kur'an'ın elmas kılıncı altında parçalanmasıyla ve gaflet ve dalaletin en boğucu, aldatıcı en geniş perdesi olan siyaset-i ruh-i zeminin pek çirkin, pek gaddarane hakiki sureti görünmesiyle elbette ve elbette hiç şüphe yok ki, şimalde, garpta, Amerika'da emareleri göründüğüne binaen, nevi beşerin maşuk-u mecazisi olan hayat-ı dünyeviye, böyle çirkin ve geçici olmasından fıtrat-ı beşerin hakiki sevdiği, aradığı hayat-ı bakiyeyi bütün kuvvetiyle arayacak ve elbette hiç şüphe yok ki, 1360 senede her asırda 350 milyon şakirdi bulunan ve her hükmüne ve davasına milyonlar ehli hakikat tasdik ile imza basan ve her dakikada milyonlar hafızların kalbinde kutsiyet ile bulunup lisanlarıyla beşere ders veren ve hiçbir kitapta emsali bulunmayan bir tarzda beşer için hayat-ı bakiyeyi ve saadet-i ebediyeyi müjde veren ve bütün beşerin yaralarını tedavi eden Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın şiddetli, kuvvetli ve tekrarlı binler ayatıyla belki sarihan ve işareten 10 binler defa dava edip haber veren ve sarsılmaz kat'i delillerle şüphe getirmez hadsiz hüccetleriyle hayat-ı bakiyeyi kat'iyetle müjde ve saadet-i ebediyeyi ders vermesi elbette nevi beşer bütün aklını kaybetmezse maddi veya manevi bir kıyamet başlarına kopmazsa, İsveç, Norveç, Finlandiya ve İngiltere'nin Kur'an'ı kabul etmeye çalışan meşhur hatipleri ve Amerika'nın dini hakkı arayan ehemmiyetli cemiyeti gibi ruh-i zeminin geniş kıtaları ve büyük hükümetleri Kur'an-ı Mucizül Beyan'ı arayacaklar ve hakikatlerini anladıktan sonra bütün ruhu canlarıyla sarılacaklar. Çünkü bu hakikat noktasında kat'iyen Kur'an'ın misli yoktur ve olamaz ve hiçbir şey bu mucize-i ekberin yerini tutamaz. Saniyen, madem Risale-i Nur bu mucize-i kübranın elinde bir elmas kılıç hükmünde hizmetini göstermiş ve muannit düşmanlarını teslime mecbur etmiş, hem kalbi hem ruhu hem hissiyatı tam tenvir edecek ve ilaçlarını verecek bir tarzda hazine-i Kur'aniyenin dellallığını yapan ve ondan başka mehazı ve merciği olmayan ve bir mucize-i maneviyesi bulunan Risale-i Nur o vazifeyi tam yapıyor ve aleyhindeki dehşetli propagandalara ve gayet muannit zındıklara tam galebe çalmış ve dalaletin en sert kuvvetli kalesi olan tabiatı tabiat risalesiyle parça parça etmiş ve gafletin en kalın ve boğucu ve geniş daire-i afakında ve fennin en geniş perdelerinde Asay-ı Musa'daki meyvenin 6. meselesi ve 1., 2., 3., 8. hüccetleriyle gayet parlak bir tarzda gafleti dağıtıp nuru tevhidi göstermiş.